اللہ کا سورت تحریم سنے جاتے ہیں. سورت تحریم سورت نمبر 66 ہے, مدنی ہے, اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. پہلی ہی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, یہی سے سورت کا نام ماخوذ ہے. خطبہ نے لکھا ہے کہ اس کا دوسرا نام سورت النبی ہے. اس سے نزول قرطبی کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے. نحاس بن مدلہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورت تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورت تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, جو بڑا مہربان ہے, رحم والا. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. اي نبي جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ سے حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. اللہ تعالی نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب کو جاننے والا حکمت والا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی, اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالی نے نبی پر ظاہر کر دیا. اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو بتلا دی اور کچھ نہ بتلائی. پھر جب نبی نے اسے بتلایا تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو علیم و خبیر ہے. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے, ورنہ تمہارے دل تجو ہو گئے. اور اگر تم نبی کے سلام حاضر کرو گی تو اللہ جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. اس بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دیتے تو اس طرح اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو مسلمان مومن اطاعتگزار توبہ کرنے والیاں عبادتگزار اور روزے دار ہوں شادی شدہ یا قوائلہ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي ما قالوا ابن آفو ابن هبالو قوصار سبتاو جدا إذن آدمي وطتتهم اس پر تم خوب اور سخت جیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. اذن الله كافرون سے فرمائے گا اے کافروں آج بہانے مت بناؤ, تمہیں ویسا بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو, کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اس کا کرے گا, ان کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے, یقینا تو ہر چیز پر قادر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو, ان کی پناہ گاہ جہنم میں جو بہت برا ٹھکانہ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تعالی قسم کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان فرماتا ہے, وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے تو صالح بندوں کے نکاح میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیر کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں دونوں کے کچھ کام نہ سکے اور دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور اسی طرح اللہ تعالی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی اے میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے نجات دے. ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور مریم بنت عمران کی بھی مثال ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار تھی.